حضرات آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں سورۃ الاحقاف، سورہ نمبر 46، یہ سورۃ مکی ہے، اس میں 35 آیتیں اور 4 رکوع. آیت نمبر 21، وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اس کے اندر احقاف کا ذکر ہے، اسی سے یہ اس سورت کا نام ماخوذ ہے. زمان نزول یہ ہے، ابن مردویہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورہ حامیم الاحقاف مکہ میں نازل ہوئی تھی. قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مکی. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الاحقاف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آمین. تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم. یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی گئی. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ہم نے ارض و سماوات اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حقیقی مصلحت کی بنا پر اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو کافر ہیں وہ اعراض کرتے ہیں جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے. قل ارأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، دیکھو اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو مجھے دکھلاؤ تو صحیح کی زمین کی کیا چیزیں انہوں نے پیدا کی ہیں، یا آسمانوں کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے؟ تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب الہی یا علمی روایت میرے پاس لاؤ اگر تم سچے ہو. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ ان کی پکار سے ہی بے خبر ہے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر اس حق کے بارے میں جو ان کے پاس آ چکا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادو ہے. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَوْهُ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ خود ہی اسے بنا لایا ہے. آپ فرما دیجئے کہ اگر میں نے خود بنا لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی گرفت سے بچانے کی کچھ طاقت نہیں رکھتے. جن باتوں میں تم لگے ہوئے ہو اللہ انہیں خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے اور وہ معاف کرنے والا اور رحم والا ہے. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير. میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں نرالا رسول نہیں ہوں اور میں یہ نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں محض ایک واضح ڈرانے والا ہوں. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آپ کہہ دیجئے کہ دیکھو اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا اور بنی اسرائیل سے ایک گواہ نے بھی ایسی گواہی دے دی چنانچہ وہ تو ایمان لے آیا اور تم اکڑ بیٹھے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر یہ اچھا ہوتا تو اہل ایمان اسے قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے، اور چونکہ انہوں نے ہدایت نہیں پائی لہذا اب یہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْدِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. حالانکہ اس سے قبل موسیٰ کی کتاب جو رہنما اور رحمت کی موجود تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو تنبیہ کرے اور نیکوں کو بشارت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یقینا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون. یہی لوگ اہل جنت ہیں جو اس میں دائمی رہیں گے، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے رہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ہم نے انسان کو حکم دیا جو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرے، اس کی ماں نے مشقت سے اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت سے جنا، اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگے، حتیٰ کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچا اور 40 سال کا ہوا تو کہنے لگا، میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور یہ کہ میں اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی كانوا یوعدون. یہی لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہم قبول کرتے اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یہ اہل جنت میں شامل ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے جو ان سے کیا گیا تھا. والذی قال لوالدیہ افت لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وهما يستغيثان اللہ وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا تف ہو تم پر، تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے قبل بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں اللہ کی دہائی دیتے ہیں، تیرا ستیاناش، ہماری بات مان جا کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. یہی لوگ ہیں جن پر جنوں اور انسانوں کی ان سے پہلے کی جماعتوں سمیت اللہ کا عذاب کا قول صادق آتا ہے، بلا شبہ یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے لحاظ سے درجے ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. اور جس دن کافر جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو کہا جائے گا تم دنیا کی زندگی میں پاکیزہ چیزوں سے اپنا حصہ لے چکے اور ان سے مزے اڑا چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. یہ ان باتوں کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق اکڑ رہے تھے اور نافرمانی کیا کرتے تھے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اور ان کفار مکہ سے قوم عاد کے بھائی ہود کا ذکر کیجئے جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو ڈرایا، جبکہ ہود سے پہلے بھی انہیں ڈرانے والے آئے اور اس کے بعد بھی آتے رہے، اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بددل کر دو؟ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو لے آؤ. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون. ہود نے کہا اس کا علم اللہ کے پاس اور میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بصورت بادل اپنے میدانوں پر بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسے گا، بلکہ یہی چیز تھی جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یعنی آبھی جس میں المناک عذاب تھا. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر رہی تھی، آخر ان کا یہ حال ہوا کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہ آتی تھی. ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ہم نے انہیں اتنی قدرت دے رکھی تھی جتنے تمہیں نہیں دی، اور ہم نے انہیں کان آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا، مگر ان کے کان آنکھیں اور دل ان کے اس وقت کچھ بھی کام نہ آئے جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انہیں اسی چیز میں آنکھ دھرا جس کا وہ مذاق لاتے تھے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور تمہارے ارد گرد ہم بہت سی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے دلائل کو طرح طرح سے بیان کر دیا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پھر ان ہستیوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کے سوا تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھ کر الہ بنا رکھا تھا، بلکہ انہیں یاد ہی نہ رہیں گی، اور یہ نتیجہ ہے ان کے جھوٹ اور جھوٹے عقیدے کا جو انہوں نے گھر رکھے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اور جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو آپ کی طرف لائے جو قرآن سن رہے تھے، جب وہ اس مقام پر پہنچے تو کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کے پاس لوٹے. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. کہنے لگے اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے بچا لے گا. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ زمین میں بھاگ کر اسے عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ اس کے بغیر اس کا کوئی حامی ہوگا، یہی لوگ سریر گمراہی میں ہیں. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے تھک نہیں گیا؟ وہ قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، کیوں نہیں، وہ ہر چیز پر قادر. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اور جس دن کافر جہنم پر پیش کیے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ جہنم حق نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم حق ہے. اللہ فرمائے گا اب عذاب کا مزہ چکھو اس بنا پر جو تم کفر کیا کرتے تھے. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون. پس اے نبی صبر کیجئے جیسے اولو العزم رسول صبر کرتے رہے ہیں، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، جس دن یہ دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ سمجھیں گے کہ جیسے دنیا میں بس دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے تھے بات پہنچا دی گئی ہے، تو اب کیا نافرمان لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہلاک ہوگا.